पूछण के लिए संशय हुआ तो अवहंत आदि प्रयुक्त पूछण अथवा संस्कार अपूर्वकृत है अथवा अवघात प्रोक्षण अवघात के लिए अवघातादि कृतम प्रोक्षणम अथवा संस्कार कृतम संस्कार के लिए तो पूर्व पक्ष हुआ वाक्य प्रमाण बलवान है प्रकरण से इसलिए अवहंत्यादि न प्रवृत्तम प्रकरणाद अपूर्वम कर्तव्य अवहंत्यादि प्रवृत्त है प्रोक्षण प्रकरणात अपूर्वम हाँ वाक्य से हुआ प्रोक्षणादि तदत प्रोक्षणम अवहंत्यादि न प्रवृत्तम होने से अवघात प्रवृत्त प्रोक्षण इति पूर्व पक्षे तो उत्तम तेन तो अर्थेन यज्ञ से संयोगात धर्म संबंध तस्माद यज्ञ प्रवृत्तम स्यात संस्कार से तदर्थत्वात् तेन तो उसका अर्थ करते तेन अभवंत्यादिना यज्ञ से अर्थेन संयोगात यज्ञ का अर्थ यज्ञ से संबंध होता है अवघात का यज्ञ यस्माद यज्ञ से यज्ञ जन अपूर्व यज्ञ क्या अपूर्व से संयोग अवघात के साथ अपूर्व का संयोग होता है तस्मात तस्य प्रोक्षण धर्म संबंध प्रोक्षण जन्य धर्म का संबंध तो यज्ञों के साथ अतो यज्ञेन अपूर्वेण सफलेन प्रवृत्त प्रोक्षणम यज्ञों का अपूर्व धर्म उसे सफल है ना जिसका फल है अपूर्व का उसे संबंध प्रोक्षण हुआ संस्कार न संबंध थे तो संस्कार के साथ प्रोक्षण का संबंध हुआ तो संस्कार प्रवृत्त प्रोक्षण हुआ तस्य च पूर्वार्थत्वात् निष्फल अवहंत्यादि अर्थत्व अभावात् अवहंत्यादि का कोई फल नहीं है अदृश्य का फल है स्वर्ग आदि देने के लिए उसके साथ संबंध हुआ प्रोक्षण अव्यहत्यादि के नहीं है से संस्कार प्रवृत्त हो गया प्रोक्षण अपूर्व प्रवृत्तमेव प्रोक्षण में सूत्रार्थ अपूर्व के लिए प्रोक्षण हुआ न कि अवघात के लिए न चाहे स्वार्थे फलवती प्रवृत्ति अंतरानपेक्षित तत्वमादौ अन्यत तात्पर्य कल्प्यम स्वार्थे फलवती तत्व सिद्ध वाक्य अपने अर्थ में फल वाला है प्रवृत्ति अंतरानपेक्षित अन्य प्रयोग प्रयोग करने के लिए विद्यायक आदि श्रुति आदि प्रमाण की अपेक्षा नहीं तत्वमसी आदि वाक्य में अन्यत तात्पर्य न कल्प्य स्वार्थ को छोड़ करके अन्यत तात्पर्य कल्पना करने की आवश्यकता नहीं न अवघातादेर भावार्थत्वाद यदि धात्वर्थ है अपूर्व प्रवृत्त विषयत्ववत अवघात अपूर्व प्रवृत्त हुआ तत्वमति वाक्यत्व ज्ञानमपि तत्व से वाक्य जन ज्ञान भी तो ज्ञान धातु से ले ज्ञान भावार्थ है धातुअर्थ है तद विषयत्वाद जिसे अपूर्व विषय अपूर्वृत विषय होगा तद विषय तद वाक्यम अपूर्व शेषत्व ने विमान तो तत्व से आदि वाक्य अपूर्व शेषत्व ने प्रमाण होगा शंका से नेत्या न स्वतंत्र अधिकारवत पूर्व श्लोक में दिया है तात्पर्य प्रोक्षणादि उत्तर न स्वतंत्र अधिकार स्वतंत्र में नहीं अधिकार नहीं अधिकार जैसे फलबोधक वाक्य इसी प्रकार नहीं स्वतंत्र न स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्यम अपूर्व श्रेष्ठत्व नहीं न स्वतंत्र अर्थात न खलु अवघातादि स्वतंत्र अपूर्व साक्षात अन्य थी अवघातादि स्वतंत्र अपूर्व के साथ कोई संबंध नहीं है किंतु संस्कार कर्म तया अवघात के संस्कार कर्म है एक प्रधान कर्म है संस्कार कर्म होता है ये द्रव्यम चिकित्सते गुणस्तत्र प्रतीयते संस्कार द्रव्यम चिकित्सते द्रव्य का साधन जो होगा वो संस्कार कर्म अवघात प्रक्षणादि द्रव्य का संस्कार होता है यही द्रव्यम चिकित्सते जिनके द्वारा द्रव्यम कर्तुम इच्छते द्रव्य का जो साधन प्रोक्षण और अवघात तंडुल के लिए इसे प्रोक्षण अवघात आदि गुणकर्म है संस्कार कर्म गुणकर्म कहते हैं इसमें क्या है ना न खलु अवघात आदि स्वतंत्र अपूर्व साक्षता नहीं थी, स्वतंत्र अपूर्व से पूर्व के साथ अवघात का अन्वय नहीं, किंतु संस्कार कर्म त्याग, ये तो संस्कार कर्म है, प्रधान कर्म नहीं है। प्रधान कर्म का अन्वय तो साक्षात अदृश्य के साथ होगा। तदुत्तम द्वितीय अध्याय में तानी द्वैधम गुण प्रधान भूतानि तानी कर्माणि, दो प्रकार गुण प्रधान भूतानि, गृहिण अवहंती तंडुलान पिनसी आज्यम विलापेति तत्र अवघात अवघातादि नाम अपि नियोग विषयत्वम संस्कार कर्म तो इति संशय, विधि का विषय है अथवा संस्कार कर्म है संशय होने पर, साक्षात संबंध यदि संभव है तो संस्कार कर्म क्यों लेना, नियोग विषय होना चाहिए, विधि का विषय होना चाहिए। द्रव्य संस्कार मुख्य है ना अन्य सहयोगात, यदि साक्षात संबंध हो सकता है द्रव्य का संस्कार के द्वारा अन्वय करना नियोग के साथ, ये कोई जरूरत नहीं, साक्षात नियोग के साथ अन्वय संभव है। भावार्थ तो विशेषात याग आदि से भावार्थ, ये भी भावार्थ है, विहीन अवहंती तंडुलान पिन से धातुअर्थ है, होने से वो साक्षात नियोग के साथ संबंध होना चाहिए। पूरा पीछे कहेगा यागवत अवघातादि नाम पर नियोग विषय था इति प्राप्त है, याग जिससे नियोग विषय हुआ अवघात प्रक्षण आदि भी विधि का विषय साक्षात हो जाएगा इति प्राप्त। ब्रीहीन इत्यादि द्वितीय श्रृतिया ब्रीहीन अवंती द्वितीय श्रुति ब्रीहीन द्रव्य से प्राधान्य अवगमात, ब्रीही प्रधान है, ब्रीहीन अवहंती अवघात का कर्म ब्री प्राधान्य अवगमात, लोकतस्य अवघातादि नाम तंडुलादि उत्पत्ति अर्थत्व निश्चयात, लोक से निश्चय अवघात से तंडुल निष्पत्ति, द्रव्य से चिकित्सा मानत्वात् द्रव्यम चिकित्स्यते, द्रव्य कर्तुम इच्छ्यते, तंडुल निष्पन्न करना चाहते अवघात के द्वारा, यही द्रव्यम चिकित्सते वो संस्कार कर्म गुणस्तत्व प्रतीयते गुणकर्म है, पर प्रधान कर्म नहीं है। पदार्थ सामर्थ्यात पदार्थ सामर्थ्य अनुरोधे न अपूर्वीय द्रव्य संस्कार कर्म द्वारा, अपूर्व द्रव्य ब्रीही कर्म उसका संस्कार होगा, संस्कार कर्म के द्वारा कार्यान्वय समय भी कार्य के साथ अन्य विधि के साथ अन्य हो जाएगा। स्वभाव बाधे न साक्षात संबंध लोभाद, स्वभाव को बाध करके साक्षात संबंध हो जाए, साक्षात संबंध के लोभ से सीधा अपूर्व के साथ अन्य करना ठीक नहीं, अपूर्व विषय तो अपूर्व विषय नहीं होगा, संस्कार कर्म तो तेषामिति सिद्धांत हुआ, प्रोक्षण अवघात आदि संस्कार कर्म गुण कर्म है, साक्षात प्रधान अपूर्व के साथ संबंध नहीं होगा, कर्म के साथ द्रव्य आदि तंडुल आदि के साथ संबंध होकर के फिर अन्वय होगा, ये गुण कर्म है प्रधान कर्म नहीं, अर्थात मुख्य यह नियोग के साथ अन्वय नहीं होगा, वो तो संस्कार के द्वारा विधि आदि के संस्कार के द्वारा परंपरा से अन्वय होगा। तानि अजेत पिनस इत्यादि पदानि तानि द्विविधानि बताया, तानि द्वैधम गुण प्रधान भूतानि, यजेत पिनस इत्यादि पद दो प्रकार है, कानिचित प्रधान कर्मण वाचिकानि और कानिचित संस्कार कर्मण वाचिकानि, इति सूत्रार्थ तानि द्वैधम गुण प्रधान भूतानि, ये पूर्व में ऐसा सूत्र का अर्थ बताया, गुणभूत और प्रधानभूत दो प्रकार ही कर्म तानि, न चैवं तत्त्वमादि वाक्योत्थ ज्ञानस्य संस्कार कर्मतया कार्यान्वय, इसी प्रकार प्रक्षणादि जिस प्रकार हुआ संस्कार कर्म होकर के संस्कार के द्वारा कार्य का अन्वय हुआ, तत्त्वमसादि वाक्य भी संस्कार कर्म होकर के कार्य के साथ अन्य न तसे स्वातंत्र फल हेतुत्वाद, ये तो स्वतंत्र फल हेतु, वहाँ संस्कार प्रक्षण स्वतंत्र न फल हेतु नहीं, यहाँ तत्व से आदि वाक्य वाक्य जन बोध से स्वतंत्र फल हेतु है, इसे यहाँ संस्कार के द्वारा नहीं संस्कार कर्म नहीं होगा, स्वतंत्र न संस्कार कर्म कारण न सेव तत्वादि वाक्य तो ज्ञान से संस्कार कर्म होकर कार्यान्वय इसे न स्वातंत्र न फल हेतु तो आदि स्वतंत्र फल हेतु है, नियोग है ही नहीं, पूर्ववद वक्षमाण आगे कहेंगे नान अवघातादिर द्रव्यगत से दृष्ट कार्य से दृष्टत्वात्, अवघातादि का कार्य हो गया तंड निष्पत्ति संस्कार हेतु कर्म ते भी संस्कार हेतु कर्म अवघात हुआ। पृक्षुणादिशु तद तद भावा थे तद अभावा था बनाया नहीं अभावा था तद अभावा चाहिए प्रक्षणादिशु तद अभावात दृष्ट कार्य नहीं है प्रक्षण में अवघात में तो दृष्ट कार्य है किंतु प्रक्षण में कार्य कुछ दिखता नहीं अवघात तो उससे तंड्र निष्पन्न होता है प्रक्षण से नहीं है तद अभावात यागादिवत नियोग विषय तुम यागादि जैसे है इसमें नियोग विषय विषय हो तथा तत्वस्यादि वाक्य ज्ञान से भी तद विषय तुम तद भी नियोग विषय होना चाहिए पूर्व ऋषि कहता है जैसे प्रक्षण आदि हो गया तत्व से आदि वाक्य भी नियोग विषय होगा सत्य भी तस्वीर संसार दृष्टि अतः ये वाक्य जाने ज्ञान होने पर ही संसार दिखता है अतः अधिकारवत यह श्लोक में अधिकारवत एक पद अंत में आया अधिकार भी जैसे यजित स्वर्ग काम स्वतंत्र होता है स्वार्थ में फलवत अधिकारवत टीका में अस्यार्थ न तावत प्रक्षणादिव ज्ञान से नियोग विषय तुम प्रक्षण तो विधि का विषय हो गया किंतु नियोग विषय तुम तत्वस्यादि ज्ञान ही तेषाम अपनी संस्कार कर्म था साक्षात अन्य बाबत प्रक्षणादि संस्कार कर्म साक्षात अन्य विधि के साथ नहीं होता है तदुतम भेद रक्षण अर्थात तत्वस्यादि वाक्य को नियोग विषय तो साक्षात नहीं है संस्कार के द्वारा प्रक्षण होता है किंतु तत्व से अधिज्ञान साक्षात फलप्रद है तो भेद लक्षण क्या धर्म मात्र तो कर्म सद अनिवृत्त प्रयाजवत धर्म मात्र में कर्म प्रयाज से धर्म के लिए हुआ इसे उसका अर्थ देते हैं गृहिण पृक्षति सच सम्माष्टि इत्यादि की मस्य नियोग विषयत्व किंवा संस्कार कर्मता नियोग विषय तो प्रधान कर्म और दूसरा था गौण कर्म संस्कार कर्म जिसको कहते सन्निपत्य उपकार का अवघात प्रक्षण आदि संस्कार कर्म सन्निपत्य उपकार स्वतंत्र नहीं प्रयाज होता है सीधा आरोप दूर में रह करके यहाँ संस्कार अवघात आदि भी साक्षात विधि विषय नहीं हुआ संस्कार कर्म हुआ यहाँ न था प्रक्षण के समान ज्ञान नियोग विषय का नहीं और प्रोक्षण भी जो नियोग वैसे के साक्षात नहीं होता है तेषाम अपनी प्रोक्षणादि नाम अपनी संस्कार कर्म होने से साक्षात अन्य नहीं होता है नियोग के साथ धर्म मात्र ब्रीहीन प्रक्षति शुच समाष्टि इत्यादि किमस्य नियोग विषयत्व किंवा संस्कार कर्मता प्रोक्षणादि इस संशोधन पर यह दृष्ट से प्रयोजन से अपर्याप्त प्रोक्षणादि तस्मिन् धर्म मात्र नियोग विषयत्व स्यात् दृष्ट प्रयोजन कुछ नहीं पर्याप्त है ही नहीं प्रक्षण में तस्मिन् धर्म मात्र नियोग विषय प्रक्षण जन अदृष्ट में विधि तेन द्रव्यस्य उपकार निष्पत्ते द्रव्य में उपकार अपकार अनिष्पत्ति द्रव्य में कुछ उपकार नहीं होता तो दृष्ट कुछ फल दिखता नहीं द्रव्यम तनिर्वर्तेत तस्य प्रयाजादिवत गुणभूतम इदम गुणभूतम इदम गुणभूतम इदम तो प्रधान कर्म इति प्रापय पूरा पिछिका है द्रव्य उपकार में कुछ द्रव्य में कोई उपकार निष्पन्न नहीं होता है द्रव्यम त निवर्तयत उपकार को निवर्तक संपन्न करते हे प्रयास जाति के बद गुणभूतम इदम प्रयास जाति बद इदम तो प्रधान कर्म इति प्रापय संस्कार इति संशय नियोग विषयत्व किंवा संस्कार कर्मता दृष्ट से प्रयोजन से अपर्याप्त प्रोक्षणादि दृष्ट से प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं प्रोक्षण हुआ प्रोक्षण से दृष्ट प्रयोजन दिखता नहीं धर्म मात्र नियोग विषयत्व प्रोक्षणजन्य अदृष्ट में नियोग तेन द्रव्य से उपकार निष्पत्ति प्रोक्षणजन्य द्रव्य का उपकार होगा अदृष्ट अतो द्रव्यम तनिर्वर्तयेत द्रव्यम त निर्वर्तित प्रोक्षण से द्रव्य होगा संपन्न होगा द्रव्यम नियोगम निवर्तित तस्य प्रयाजादिवत गुणभूतम। हाँ, नियोग का साधन हुआ, द्रव्यम तन्निवर्तते अदृष्टम निवर्तते, प्रयाज आदिवत गुणभूतम, प्रयाज के समान गुण हो गया स्वयं द्रव्य, प्रधान मुख्य है दर्शपूर्वास, प्रयाज आदि हो गया उसका अंग। इदम तो प्रधान कर्म इति प्रापय, प्रयाज आदि तो गुणकर्म और इदम तो प्रधान कर्म, तो प्रधान कर्म हो जाएगा दृष्ट से प्रयोजन प्राप्तम प्रक्षण नियोगेतम से आदि प्रक्षणादि धर्म मात्रे नियोग विषयत्म तेन द्रव्य से उपकार निष्पत्ति। द्रव्य का उपकार होता तो गौण कर्म होता, द्रव्य से उपकार अनिष्पत्ति प्रोक्षण से, हाँ वो प्रोक्षण से कुछ दृष्ट उपकार दिखता नहीं, ये द्रव्यम चिकित्सा तथा गुणकर्म होगा, द्रव्य में कुछ उपकार नहीं दिखता है, इसलिए पूरा विषय कहता है कि गुणकर्म नहीं होगा, क्योंकि कौन प्रोक्षण प्रधान कर्म हो जाएगा, गुणकर्म नहीं होगा, द्रव्य का उपकार दिखता नहीं, द्रव्य से उपकार अनिष्पत्ति, अतः द्रव्यम तनिवृत अदृष्ट निवर्तित प्रयाज आदि के समान प्रयाज आदिवत हो गया प्रधान कर्म गुणभूतम। इदम तो प्रधान कर्म न कुछ है क्या विषय, द्रव्यम तनिवर्तित तस्य प्रयाज आदिवत गुणभूतम। अच्छा, प्रयाज आदिवत गुणभूतम हो गया प्रोक्षण, प्रोक्षण तो गुणभूत नहीं हुआ बीच में, तेन द्रव्य से उपकार निष्पत्ति, अतो द्रव्यम तन्निवर्तत प्रयाज तस्य गुणभूतम, तन्निवर्तत प्रयाज तस्य निवर्त तस्य प्रयाज आदिवत गुणभूतम, अदृष्ट का प्रयाज आदि के समान गुण गुणभूत हुआ, द्रव्यम तन्निवर्तत प्रयाज जैसे अदृष्ट का संपादक हुआ, द्रव्य भी अदृष्ट का संपादक होगा, तो गुणभूतम गुणभूत हो गया, गुणभूत मतलब गुणकर्म हुआ। इदं तो प्रधान कर्म इति, क्या पाठ ऐसे है ना, नहीं दोनों के एक प्रकार, ब्रीहिण पृच्छति श्रुच समास इत्यादि नियोग विषयत्वम अर्थात संस्कार कर्मता, मुख्य कर्म है संस्कार इति संशय, दृष्ट प्रयोजन जब दिखता है नहीं है, अच्छा श्रुच समास दृष्ट प्रयोजन वो तो वो कोई प्रयोजन तो नहीं, प्रक्षण कर दिया थोड़ा गीला हो गया, दृष्ट कोई फल नहीं हुआ, ऐसे सूच को थोड़ा पोछ लिया तो क्या उसमें परिवर्तन होगा, पानी सूख गया तो इतने उस अवघात में जैसे तंडुल निष्पन्न हुआ ऐसा कोई दृष्ट परिवर्तन नहीं हुआ, प्रयोजन से अपर्याप्तम प्रक्षण आदि प्रक्षण और समार्जन धर्म मात्र नियोग विषय तुम से धर्म मात्र में नियोग विषय होगा, तेन द्रव्य से उपकार अनिष्पत्ति, प्रक्षण और समार्जन से ये पूर्व पक्षी कहता द्रव्य का उपकार नहीं होता है, द्रव्यम चिकित्सा से गुणकर्म होगा, अतो द्रव्यम तनिवर निर्वर्तित, द्रव्यम तनिवर्तित तस्य प्रयाज आदि बात गुणभूतम, द्रव्यम गुणभूतम तनिवर्तित अदृष्ट का निवर्तित, द्रव्य अदृष्ट का संपादक होकर के गुणभूतम, द्रव्य हो गया गुणभूतम, हाँ द्रव्यम गुणभूतम प्रयाज आदिवत गुणभूतम। इदम तो प्रधान कर्म, द्रव्य अदृष्ट का निवृत्त होगा, द्रव्य उसके लिए गुणभूत हो गया, इदम तो प्रधान कर्म कौन हुआ, प्रोक्षण आदि प्रधान कर्म, क्योंकि वो अदृष्ट साधन हुआ, दृष्ट साधन नहीं हुआ, ठीक है, द्रव्यम तो निर्भर अदृष्ट संपादन करता हुआ प्रयाज जैसे हुआ गुणकर्म अंग है, इसी प्रकार द्रव्यम अदृष्ट निवर्तन करते हुए गुणकर्म हुआ। इदम तो प्रधान कर्म, इदम पूर्व पिछिकता है संस्कार प्रक्षण ब्रीहिण पृक्षति आदि प्रधान कर्म होगा, अदृष्ट के साथ संबंध विधि के साथ संबंध होगा। इति प्रापय तुल्य श्रुतित्वाद वा इतर ही सधर्म स्यात्, इतर ही तुल्य श्रुति स्वात धर्म स्यात, धर्म के लिए इतर ही गुणकर्म भी, गुणकर्म अवघात आदि के साथ समान है, अपघात जैसे गुणकर्म है यही द्रव्यम चिकित्सा दे गुणस्तत्र प्रत्येत संस्कार कर्म अवघात आदि उसके साथ बराबर है प्रोक्षण आदि भी सधर्म तुल्य स्वभाव सात प्रोक्षण आदि द्रव्यु ब्रीहीन प्रक्षति ब्रीहीन अभत में द्वितीय श्रुति है दोनों बराबर है प्रोक्षण आदि द्रव्यु द्वितीय श्रुति उभय तुल्यवाद तुल्य श्रुतित्वाद व इतर ही तुल्य श्रुतित्वाद धर्म प्रोक्ष अवघात आदि जैसे ब्रीहीन अभवंती द्वितीय श्रुति है प्रोक्षण में द्वितीय श्रुति है बराबर है अवघात और प्रोक्षण में दोनों बराबर है वो हो जाएगा संस्कार कर्म होगा न चैव ज्ञाने संस्कार कर्मतया कार्यान्वय तत्व ज्ञान तत्व सिद्ध ज्ञान में कार्य कार्यान्वय संस्कार कर्म होकर के यहाँ तो संस्कार कर्म होकर के मुख्य विधि के साथ अन्य हुआ किंतु तत्व से आदि ज्ञान में कार्य के साथ अन्य आगे कुछ नहीं तो ज्ञान हो गया इतने मात्र से फल हो गया अन्य कोई कार्य के साथ अन्य नहीं होता है नियो के साथ अतः स्वर्ग काम यजति तो अधिकार वाक्यवत जैसे स्वर्ग काम यजत वाक्य हो गया उसका सार्थ में तात्पर्य है इसी प्रकार तत्व से आदि वाक्य से आप ही सार्थ में तात्पर्य है प्रधान हो गया अधिकारवत अधिकार फल स्वामी बोधक वाक्य है स्वर्ग काम यजत इसी प्रकार वाक्य सात में तात्पर्य वाला हुआ अधिकार वाक्य के समान अर्थात यहाँ तत्वसादि वाक्य में किसी कर्म संस्कार कर्म करके किसका उपकार होना नहीं होता है मुख प्रधान है विधि के बिना अधिकार बात अधिकार वाक्यवत दृष्टांत दिया अधिकार वाक्यवत तत्वादि वाक्य से स्वार्थ निष्ठत्व अधिकार वाक्य स्वर्ग काम यजित वो जैसे स्वार्थ में तात्पर्य वाला हुआ स्वार्थनिष्ठ हुआ तत्वसादि वाक्य भी स्वार्थनिष्ठ यदि होगा तत्वदेव विधि निष्ठत्व विचार यजित स्वर्गाम विधि वाक्य विधिनिष्ठ है तत्वसादि विधिनिष्ठ हो जाए इति आशंक्य पुत्र जन्म वाक्यवद अस्य अविधिनिष्ठत्व वक्तुम तस्य विधिनिष्ठत्व सुखी एधि इत्यादि उत्तम प्रपंचयति पुत्र जन्म वाक्यवत पुत्र जन्म वाक्य जिसे विधिनिष्ठ नहीं है इसी प्रकार अस्य अभिधिनिष्ठत्म तत्वस्यादि वाक्य विधिनिष्ठ नहीं तसे विद्याधिनिष्ठम जैसे सुखी यदि कहा था प्रपंच किंच किंचोपाय प्रवृत्त सन् पुरुषोयम् प्रवर्त्यते ज्ञातोपाय ततो यद्वा विधेनोपेय सिद्धये उपाय अप्रवृत्त सन अयम पुरुष प्रवर्त्यते प्रवृत्त नहीं होता उपाय में प्रवृत्त होता है ज्ञातोपायत्वतः प्रवर्त्यते यद्वा विधिना उपाय सिद्धे प्रवर्त्यते विधि के द्वारा कार्य सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है अथवा अप्रवृत्त के खाली जान करके प्रवृत्त होता है दो विकल्प किया नहीं प्रवर्तकमेव वाक्य में तो नियम पुत्र जन वाक्य व्यभिचाराद अप्रवृत्त सन पुरुषो प्रवर्त्यते ज्ञातोपाय यद्वा विधिना उपाय सिद्धये उपेय सिद्धये प्रवर्त्यते इतने से उपेय सिद्धि उपेय सिद्धि का अन्वय तत्र और दो विकल्प करके दो कैसे उपाय तत्र प्रवर्तक तो व्यभिचार दर्शाए विकल्प ये उपाय उपाय उपाय अप्रभुत सुखेदिति विधिना पुत्रजन उपाय पूर्व अप्रभुत स्वता प्रवर्त्यते किंवा विधि बिना उपायस्य ज्ञातत्वाद उपे सिद्धे तत्र पूर्वप्रभुत स्वता प्रवर्त्यते उपाय अप्रभुत पुरुषयं उपाय प्रवर्त्यते एक ज्ञात उपाय तो उपाय ज्ञात से उपाय से प्रभुत होता है अथवा विधिना उपेय सिद्ध प्रवर्तते उपाय सिद्धि के लिए प्रवृत्ति अथवा उपेय सिद्धि के लिए साधन के लिए अथवा साध्य के लिए सुखी यदि वाक्य में दिखाएंगे साधन के लिए, साध्य के लिए। यहाँ इस प्रकार पुत्र ते जात में उपाय में अप्रभुत होकर प्रभुत्व क्या जाता है, अथवा वाक्य से सिद्धाई फल उसको ज्ञान तो हो जाता है, तो उपाय सिद्धि के लिए प्रवृत्ति दे। ठीक है, मैं देखो कोई नियम नहीं है, नहीं प्रवर्तकमेव वाक्यमिति नियम, वाक्य प्रवर्तक को कोई जरूरी नहीं, पुत्र जन्म वाक्य में व्यभिचार हुआ प्रवर्तक नहीं। तत्र प्रवर्तक तो व्यभिचार दर्शाएं तो विकल्प दे, प्रवर्तक तो व्यभिचार दिखाने के लिए कहते उपाय अप्रभुत एवं पुरुष प्रवर्तित ऐसा मानेगी, अथवा विधेना उपय सिद्धे प्रवर्तित सुखेदी थी विधेना सुखेदी पुत्र जन्म उपाय पूर्व अप्रभुत श्रोता प्रवर्तित। पुत्र जन्म रूप जो उपाय किसका, सुख का, सुख साधन, सुख साधन पुत्र जन्म है। पुत्र जन्म उपाय में पूर्व अप्रभुत ज्ञान तो नहीं था, श्रोता प्रवर्तित प्रवर्तित पुत्र जन्म सुनने पर सुख ही हो जाएगा। उपाय अप्रवृत अज्ञात है, पुरुष प्रवर्तित सुनते तो हमारा पुत्र जात ज्ञात उपाय तो सुख का उपाय तो ज्ञात है, पुत्र से सुख होगा तो उसको क्या कराते सुख पुत्र से जात, पुत्र से जात इतने कह देने से तो उपाय में पुत्र जन्म वाक्य श्रवण करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है, उपाय में प्रवृत्त होता है उपाय को जानने के लिए। सुख का साधन पुत्र जन्म उसको जना लेने के प्रवृत्त सुना देते हैं, पुरुष प्रवर्त्यते केवल बता दे तुम्हारे पुत्र हुआ सुना देते हैं, उपाय में प्रवृत्त हुआ। अथवा किंबा विधि बिना उपाय से ज्ञातत्वाद उपाय से विधान के बिना उपाय पुत्र जन्म वाक्य यदि सिद्ध है ज्ञात है तो उपाय सिद्ध है, सुख प्राप्ति के लिए प्रवृत्त कराते क्या, पुत्र जन्म हुआ सुनने के बाद सुखी यदि उपाय सुख प्राप्ति के लिए तो उसको प्रवृत्त कराते हैं, ये विकल्प करता है या विकल्प आगे उसका कहेंगे। तो पुत्र जन्म सुनाने के लिए प्रवृत्त कराता है तो जा करके, अथवा पुत्र जन्म उसका ज्ञात तो हो गया कोई विधि उपदेश के बिना, पुत्र जन्म होने के बाद फिर सुखी होने के लिए सुख होने के लिए उपाय सिद्ध है प्रवर्तित सुख के लिए, सुख के लिए तो प्रवृत्त नहीं है तो विकल्प दो विकल्प किया। पुत्र जन्म न सिद्धत्वाद जन्म सिद्ध है न तत्र विधिना पुरुषस्य प्रवर्त्यता इति आद्यंत से, पुत्र जन्म को जानने के लिए प्रवृत्त करना है, पुत्र जन्म तो सिद्ध है पुत्र जन्म हो गया उपाय सिद्ध है, उसको जानने के लिए वाक्य से सुना, किंतु पुत्र जन्म जो उपाय सुख का साधन क्या है, पुत्र जन्म क्या, पुत्र जन्म का संवाद नहीं, पुत्र जन्म सुन करके वाह, तो पुत्र जन्म है उपाय किसका उपाय सुख का, तो उपाय में प्रवृत्त क्या होगा, वो तो पुत्र जन्म हो गया सिद्धता विधिना पुरुष प्रवृत्तता इतने न तत्र तत्रे हतावन उपाये पुत्र जन्म आदि लक्षणे तस्य निष्पन्न रूपत्वान् नापि उपेये सुखे तथा। यह तावत उपाय पुरुष जन्मादि लक्षण न प्रवर्त्य थे, सुख का उपाय पुत्र जन्म उसने क्या प्रवृत्त हो तो सिद्ध से निष्पन्न रूपत्वाद पुत्र जन्म से हो गया, ना भी उपाय सुखे तथा प्रवृत्य थे, उपाय होता साध्य सुख जन्म का पुत्र जन्म का साध्य हो सुख, सुख उपाय में प्रवृत्त होता है वो भी नहीं, उपाय में क्या सिद्ध होगा, ज्ञान हो गया तो सुख हो गया और सुख प्राप्ति के लिए कोई प्रवृत्ति क्या है, दोनों पक्ष नहीं। द्वितीय निर्देश नापी नापी उपाय उपेय पुत्र जन्म श्रुति सामर्थ्यादेव सुख उत्पत्ति रुतत्वाद पुत्र जन्म श्रवण मात्र सुख हो गया और उपेय सुख प्राप्ति के लिए प्रवृत्त कराने का नहीं तथा सुखे सुखी भव इति विधेना पुत्र जन्म न व्यापारांतर सुख साधने पुमान प्रवृत्तता पुत्र से जात सुख सुखी यदि सुखी भव सुखी बाबा विधि से पुत्र जन्म से दूसरे व्यापार सुख साधन में पुरुष की प्रवृत्ति हो जाए, पुत्र जन्म तो हो गया, सुख साधन तो से व्यापार जाकर उसको देखवा दी। ये तो आशंका न न व्यापारांतरं यस्मात् सुखार्थं किंचिदीक्षते पुत्र जन्मोक्ति मात्रेण पुरुषार्थावसानतः। यस्मात् सुखार्थं व्यापारांतरं न किंचित् इच्छते पुरुष जन्म मुक्ति मात्र न पुरुषार्थ अवसानतः। पुत्र जन्म कथन मात्र से सुख हुआ और देखने पर जो सुख हुआ अलग ही, पुत्र जन्म मात्र सुख सुनकर हो गया उसके लिए कोई व्यापार करना, उसके लिए जाकर देखेगा तो सुख होगा, नहीं तो तब तक सुख नहीं होगा। वो देखने से जो सुख होगा अलग ही अलग ही, किंतु जन्म मात्र सुनकर जो सुख हुआ उसके लिए कोई व्यापार अंतर नहीं क्षति। तस्मात् तत्रापि पुरुषो विद्येना प्रवृत्तो न भवति, इसे उपाय में प्रवृत्त ही भी नहीं, अन्य कोई उपायांतर भी नहीं। प्रामाणिक व्यापारांतर अभाव हेतु महा, प्रामाणिक कोई व्यापारांतर ही नहीं, क्योंकि पुत्र जन उक्ति मात्र से पुरुषार्थ हो गया, सुख हो गया। पुत्र जन वाक्यात तदर्थ धी मात्र न सुख उत्पत्ति, अर्थ ज्ञान हुआ पुत्र से जात सुना सुना, किंतु अन्य मनुष्य के उसका अर्थ ज्ञान नहीं हुआ तो सुख नहीं हुआ, अर्थ ज्ञान कैसे होगा। सुना किंतु अर्थ ज्ञान नहीं हुआ, अन्य किस कार्य में व्यस्त है, अगर कुछ कहा तो सुख नहीं होगा, इसे दोनों दे दिया। वाक्य तदर्थ दी मात्रेण, अर्थ ज्ञान होते ही सुख हो गया। न प्रकृति व्यापारांतरम तो साधनम प्रामाणिकम अस्ति, सुख का साधन कोई दूसरा व्यापार ही नहीं। प्रिया सुख प्रसवादे तत्सतो भी पुत्र जन्मवद विद्या नृत्वा दिता था, पुत्र जन्म जैसे सूचित हुआ इसी प्रकार प्रिया सुख, प्रिया के सुख प्रसव, पत्नी सुख से प्रसव कर लिया, ये कोई विशेष विधि के योग्य नहीं, मतलब उपदेश के योग्य नहीं। पुत्र जन्म जितने सुख का है वो इतने नहीं, तो ये सुख है तो ये भी हो सकता है ना, पुत्र जन्म तो हुआ और दूसरे सुख के लिए, सुख के लिए प्रिया प्रसव, प्रिया सुख प्रसव, पत्नी सुख से प्रसव कर लिया, ये सुनने के बाद सुख होगा। पुत्र जन्म सुन करके जो सुख है इतने मात्र सुख हो गया, और उसके लिए प्रिया सुख प्रसव जानने की आवश्यकता नहीं, वो जानने पर देखने के लिए जो सुख वो अलग है। वाक्य से प्रवर्तकत्व नियम अभावी, अर्थात यहाँ पुत्र से जात ये वाक्य प्रवर्तक नहीं हुआ, इसमें हेतुअंतर महा किंच किंचाध्यस्त ही किंचाध्यस्ता ही दष्टस्य तद्विष व्याप्त चेतसः स्रग्यं फणि इत्युक्ते दृष्टा विष निराक्रिया। अध्यस्ता ही दस्तस्य पुरुषस्य तद्व्याप्त विषव्याप्त चेतस विषेण व्याप्तम चेतो यस्य अध्यस्ता ही दस्त, मतलब भ्रम हो गया सर्प मार दिया काट दिया, सर्प मार दिया काट करके तो भ्रम हो गया। स्रग्यम न फणि इत्युक्ते ये माला है, फणि नहीं करने से विष निराक्रिया दृष्टा, सुनते ही विष सर्प मार गया करके भय हो गया, सर्प मार दिया अध्यस्त सर्प लगा के हाथ में कुछ लग गया, सर्प देखा सर्प ही तो उसका विष व्याप्त हो जाता है। इसे कहते सर्प का ज्ञान होने पर विष से मरता है, भ्रम से भी ज्ञान हो गया तो विष व्याप्त हो गया, और निश्चय हो गया कि सर्प नहीं तो विष निराकरण हो गया। इसे कहते कोई विद्वान बताते, अब घर के पर पराल डालते हैं ना, इस डालते समय कुछ उसका लग गया था, लग गया था थोड़ा वो सब काम कर दिया हो गया, वो कोई कुछ का लग जाता है उसमें बांस का कुछ रहता है कहीं कुछ का लकड़ी में लग गया, ऐसा सोच करके वो निश्चिंत रहा। अगले साल उसको जो साफ करते देखा सर्प के किंचुला था, तो उसको याद हो गया, अरे इसी हमको तो यहीं लगा था, तो समझो लगा था कि यही सर्प मारा होगा। फिर एक साल के बाद उसको भाव गया कि मुझे एक साल पहले यही सर्प को दंशन किया था, उसके बाद विश्व व्याप्त होकर मर गया। पहले ज्ञान नहीं था, अभी अभी ज्ञान हुआ, देखा निश्चय हो गया सर्प दंशन हुआ। इसमें यहाँ क्या है, अध्यस्था ही दृष्टस्य, आरोपित सर्पदंशन विषय व्याप्त हो गया, और ये माला है जो सुन लिया विषय निराकरण हो गया। तो ज्ञान तो होकर के ये फलजनक, कोई अज्ञान तो होकर के कार्यजनक, और कोई ज्ञान तो होकर कार्यजनक, इंद्रिय अज्ञान तो होकर के कार्यजनक है, ये सर्प दर्शन का तो ज्ञान तो होकर कार्यजनक, उसका ज्ञान मारक होता है, वो मत जाते हैं किंतु उसको ज्ञान नहीं भाग रहे किसी नीचे होगा। नहीं मारे कितने समय और मरते समय खड़ा तो नहीं होगा। उसके पहले ज्ञान नहीं बात, ये तो ऐसा होगा तो ज्ञान नहीं। हाँ ब्रह्मस्थल में तो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब अज्ञान तो क्या है, ब्रह्मस्थल में ब्रह्म ज्ञान ज्ञान हुआ, तो ज्ञान कहेंगे तो क्या होगा, सत्य हो मिथ्या हो उसे हो जाएगा, और अज्ञान तो कहेंगे तो मिथ्या से नहीं होगा, यथा इंद्रिय है तो ज्ञान हो जाएगा, इंद्रिय का ज्ञान हुआ तो नहीं हो, ऐसे कुछ साथ में प्रसिद्ध पता नहीं सर्प विषय में क्या, कोई के सर्प विषय झड़ाते हैं ना, कहीं कहीं इसे कहते हैं सब सर्प में विषय नहीं है, कुछ सर्प के भय के कारण ऐसे मर जाते कहते हैं, तो विषय झड़ाने वाले से कुछ करते तो उसके में एक रोता है कि झड़ जाता है, उसको मार गया वैसे झड़ जाएगा, ऐसे कहते हैं। और विषय तो कहीं कहीं विषय तो है तो शरीर के रूप आदि परिवर्तन होता दिख जाता है, विषय कुछ है तो विषय प्रसिद्ध है, विषय भी है, विषय लेकर के औषध बनाते हैं, सर्प जो नाग आदि सब पे उसके विषय से होम्योपैथिक दवाई भी बनता है, लाके स्विच बनाते हैं, विषय तो है, विषय नहीं बात नहीं, ऐसे मच्छर आदि काटते तो उसमें थोड़ा कुछ रहता है तब तो जलन होता है, खाली खून निकल जाने से इतने जलन नहीं होगा, और कोई भी इंजेक्शन से खून ले लेते हैं कष्ट नहीं होता इतने, इन दो मच्छर काट दिया तो इतना होता तो कष्ट हाँ हो जाता है, हाँ फूल जाता है उसका कुछ फूल जाता है और खुजली होती है, थोड़े देर तक ऐसे कर तो संभाल नहीं होगा, अब इंजेक्शन में तो लेकर खून ले या कुछ नहीं होता इतने उसमें, तो उसमें विषाक्त तो कुछ रहता है, अब बिच्छू आदि में तो सही सर्प में विषय है, जो विषय के बिना भी सर्प बहुत है, सब सर्प झोला में किसको बस में, हाँ तो अच्छा, हाँ तो बस में रखा था ऊपर अंदर है ऊपर बस में, मतलब बस के ऊपर है अंदर, अच्छा अंदर, हाँ ठीक है, अच्छा वहाँ अच्छा अच्छा हाँ, तो बहुत दिन पहले नहीं कहीं सर पर गया होगा रास्ता है। अध्यस्था ही दृष्टस्य विश्वव्याप्ति चेतस सज्ञम न फणिकहन से विषय निराकरण हो जाता है। सिद्धार्थानि सुखोत्पत्ति फलानि वाक्यानि उदाहृतः, सुखोत्पत्ति फलम यथा सिद्धार्थ वाक्य पुत्र से जाति इत्यादि, दुख निवृत्ति फलानि तादृश वाक्यानि उदाहरण प्रतिज्ञात हेतुअंतर स्पष्टयति। ये दुख निवृत्ति फल सर्प नहीं है, सज्ञम ज्ञान हुआ, सर्प दर्शन से दुख हुआ था, अभी सर्प नहीं समझ गया तो दुख निवृत्त हो गया, अध्यस्त सगेश इत्यादि वाक्य से अभी माँ भैसरित नियोग अनिष्टत्वात् न वस्तु परिवर्षायिता, पूर्व जी कहता है सगेशा जो वाक्य हुआ इतने मात्र से दुख निवृत्त नहीं हुई, जैसे माँ भैसी भय नहीं करो तो विधि हो गया ना, नियोग अनिष्ट हो गया, इसलिए न वस्तु परिवर्षायिता वस्तु में नहीं है, खाली माला जन से उसके बाद भय नहीं करो तो विधि निष्ठ हो गया, इति आशंक्य माँ भैषीरिति चोक्ते माँ भैषीरिति चोक्ते ननी योग प्रतीयते सगुक्तेरेव निःशेष साध्वस ध्वंसलाभतः माँ भैसरी उक्तेपि नियोग न प्रतीयते। यहाँ माँ भैसे नियोग विधि होने पर उसके प्रतीत नहीं, क्योंकि सहग सज उक्ति सजगुते रेव निश्चय से साध्वस ध्वंसलाभत साध्वस त्रास साध्वस का अर्थ त्रास निश्चय से त्रास ध्वंसलाभत संपूर्ण व्यय नष्ट हो जाता है सहग इत कथन से नष्ट हो गया तो आगे माँ भैसी कहन से नियोग के लिए कोई आवश्यकता नहीं न प्रत्येत विधि की प्रतीति कुछ नहीं संपूर्ण दुख निवृत्त हो गया। नियोगा प्रतीत नियोग प्रतीत क्यों नहीं सहग कथन से ही संपूर्ण भय नष्ट हुआ। सफल नियोग न भाति तो नियोग नियोग का प्रतीत भान हुआ तो सफल नियोग न भाति उसके दुख निवृत्त हो गया। विधि का भान होने पर भी उसका फल क्या रहा, माँ भविष्य नहीं कहने पर दुख निवृत्त हो गया, हो गया ना नहीं, होने के बाद माँ भविष्य का क्या प्रयोजन रहा, उसका फल नहीं रहा। तो बोल दिया क्या नियोग न प्रतीयते, शब्द कहेंगे तो नियोग के तो प्रतीत ज्ञान होना चाहिए, न प्रतीयते क्यों, उसका अर्थ वहाँ नियोग ही सफल नियोग है ही नहीं, नियोग वहाँ फल वाले नियोग नहीं, नहीं उनसे न प्रतीयते। इसलिए टीका में कह दिया सफल नियोग न भाति, न प्रतीयते तो सफल नियोग न प्रतीयते, नियोग का कोई फल नहीं, दुख निवृत्ति होना चाहिए माँ भविष्य का, दुख निवृत्ति पहले सुनते ही हो गया सजे सहित। इतस्मिन वाक्य नियोग नास्ती त्या न्याय, इस वाक्य में नियोग ही नहीं माँ भविष्य, न्यायो नियोग सत्रैव यत्र बुद्ध्वाश कार्यताम अनंतरम प्रवृत्ति स्याद विषय तस्य सिद्धये। नियोग तत्रैव न्याय यत्र अस्य कार्यतां बुद्ध्वा अनंतरम विषय तस्य सिद्धे प्रभुति स्यात्। नियोग को समझ करके अत्र कार्यताम ये अस्य नियोग से कार्यता जान करके तद विषय आगादि में तस्य सिद्धे नियोग सिद्धि के लिए प्रवृत्ति हो तो वहाँ नियोग मानेगी। यहाँ माँ भैसी को भी जान करे और कुछ करने का है नहीं, कुछ प्रवृत्ति नहीं होती, दुख निवृत्त हो गया। यत्र शब्दाभ्याम वाक्य होती तत्रैव तस्मिन वाक्य यत्र बुद्ध्वा यस्मिन वाक्य षष्टिभ्याम नियोग उपादान अस्य कार्यताम अस्य मतलब नियोग से विषय तस्य सिद्ध है तस्य का अर्थ नियोग से सिद्ध है। कार्यताम साध्यताम इति साध्यता जानकर नियोग में साध्यता जान करके फिर उसकी सिद्धि के लिए तद विषय आगाद प्रवृत्ति हो। विषय होता है क्या, विषय तस् प्रवृत्ति स्यात्। नियोग का विषय क्या है, नियोग का विषय धात्वर्थ, धात्वर्थ क्या यागदान दी धात्वर्थ उसमें प्रवृत्ति हो, किमर्थम नियोग सिद्ध है वहाँ नियोग मानना पड़ेगा। षष्ठ्यां कार्यता सत्य विषय न चत्र आने इत्यादि नियोग विषय प्रवृत्ति कुत तदवकाश न च अत्र आने इत्यादि नियोग विषय प्रवृत्ति, नियोग विषय में प्रवृत्ति कुछ आनयन आदि में है ही नहीं, आनयन में तो नियोग है ही, इस बात माँ भविष्य में और क्या करने का है, ज्ञान हो गया कुत तदवकाश विधि का अवकाश ही नहीं। लौकिक वाक्यानाम सिद्धार्थानाम अपि फलवत्ता दृष्टत्वाद उपपन्ना, सिद्धार्थ वाक्य सफल दिखता है तो ठीक है, वेदांतानां तो विधि विधुराणाम सौरदित इत्यादिवत न फलांतता उपलभ्यते तेन तस्य विधिना भाव्यम इति। लोक में फल दिखता है तो मठी के सिद्धार्थ हो जाएगा, किंतु सौरदित वाक्य में जिस प्रकार अग्नि ने रोया कुछ फल तो नहीं है, विधि विधुराणाम फल नहीं है, ऐसे न फलांतता विधि वाक्य के बिना सिद्धार्थ बोधक वाक्य फलांत नहीं, उसके अंत में कोई फल नहीं, ऐसे विधि होनी चाहिए। यह त्वैकात्म्यवाक्येषु तत्त्वमात्रावबोधतः सद्यः पुमर्थसंसिद्धेः कार्यसिद्धिर्न वीक्षते। यह तो एकात्म वाक्य सु तत्त्वमात्र से ज्ञान से ही सद्य पुमर्थ संति है, कार्य सिद्धि कुछ ही नहीं, नियोग सिद्धि को न विषय थे, कुछ करने का ही नहीं सत्ता। यह तो वेदांतानाम सिद्धार्थानाम एव फलवत्वार्थम, सिद्धार्थ वाक्य वेदांत फलवत्वार्थम शौतस्मात् उपाख्यान रूप वाक्यम उदाहरती, शौतस्मात् उपाख्यान वाक्य कुतूहल कुतूहलवता तद्वन निर्वृताख्यानमात्रतः दृष्टा नराना निःशेष कुतूहल निराक्रिया। कुतूहलवताम तद्वत निवृत्त आख्यान मात्रतः नराणाम निश्चय कुतूहल निराक्रिया दृष्टा, कुतूहल का निराकरण हो जाता है, कुतूहल कुछ जानना चाहते हैं, आकुलता व्याकुलता है, व्याकुलता अगर आगे कहें लक्षण से दुख कहेंगे, कुछ विषय जानने के लिए व्याकुल होकर दुखी होकर बैठा है, तो निवृत्त आख्यान मात्र जो संपन्न हुआ उसके कथन से ही निश्चय से कुतूहल निराकरण हो गया, कौतूहल है जानने के लिए उत्कंठा है, दुखी बैठता क्या हुआ क्या हुआ, अब कथन कर देने से दुख निवृत्त हो गया, कुछ करने का नहीं, तो कुतूहल तो कौतूहल के जो जानने की इच्छा है, तड़प क्या है क्या है जानने की जिज्ञासा, आकुलता व्याकुलता, इसका अर्थ क्या है कुतूहल शब्द है ना, आकुलता बाचे ना दुखम लक्ष्य थे, कुतूहल में तो आकुलता व्याकुल है, तो व्याकुल होकर के दुख दुखी है, वही व्याकुलता केवल होने पर थोड़ा तो जानना चाहता है, तो अभी प्रसन्नता नहीं जानना चाहता है, ये दुख के लक्षण से कहा, तो वहाँ जो हुआ उसको कथन कर दिया समझ लिया तो दुख निवृत्त हो गया। सगितियम इत्यादि वस्तु ज्ञानादेव दुख निवृत्तिवत तद्वत आया तद्वत निवृत्त आख्यान मात्र, ये श्रग ऐसे कहने से ही भय निवृत्त हो गया, उसी प्रकार केवल जो आख्यान हुआ कहने से कुतूहल दुख निवृत्त हो जाता है। निवृत्त आख्यान मात्र तो निष्पन्न से सिद्धार्थ से यद आख्यान निवृत्त से आख्यान मात्र निवृत्त जो सिद्धार्थ हुआ है उसके कथन मात्र से आख्यान लौकिक वाक्य हो वैदिक वाक्य हो तत्व वस्तु मात्र ज्ञान आदि आता, वस्तु मात्र ज्ञान से ही दुख निवृत्त हो जाता है। इसे कोई परीक्षा देते हैं बच्चे क्या हुआ क्या हुआ जानना चाहते, जो जान लिया हो गया खुश हो गए, वोट में सरकार कौन बना व्याकुल होकर बैठते सब दुखी होकर बैठते और नींद नहीं लगती खाना पीना नहीं सब जान लिया तो हो गया, ऐसे कुतूहल से जानना चाहते हैं, ये कुतूहल होकर के लक्षण से दुख का जब तक वो नहीं जानते मन में थोड़ा ऐसे दुख जैसे रहता है, ये दुख नहीं होने पर भी उसको दुख शब्द से नहीं कहते किंतु रहता है मन में व्याकुल उधर रहता है, तो हाँ सुनने मात्र से निवृत्त हो गया। सिद्धार्थ से व्याख्यात लौक्य वैद्य तथा वस्तुमात्र ज्ञान से ननु कुतूहल निवृत्ति फलानी अभी लौक्य वैदिक वाक्यानि प्रवृत्ति निवृत्ति अन्यतर अर्थत्वाद निगृहिता नहीं है। ये कुतूहल निवृत्ति फल होने पर भी प्रवृत्ति निवृत्ति अन्यतर अर्थत्वाद प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के लिए निगुनिष्ठ होगा इसे आशंका करके वस्तुमात्र वस्तुमात्रावसायित्वात् तद्वचांसि न कानिचित् उपादानाय वालंस्युरु नापि हानाय तद्विदः। वस्तुमात्र तद्वचांसि वस्तुमात्रावसायित्वात् कानिचित् उपादाने अलम न ना भी तद्विद हानाय अलम कुछ पदार्थ का ग्रहण करना त्याग करने के सामर्थ्य ही नहीं। वस्तुमात्र कमे समाप्त हो गया कुछ पहले हो गया आगे कुछ त्याग करना कुछ ग्रहण करना है ही नहीं इसे प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे होगा। उक्त वाक्यानाम अर्थ ज्ञानवतस जिनका अर्थ ज्ञान होगा तेषां स्वार्थे फलवत अवसान अवसान हो गया फल प्राप्त हो गया वेदनात् न प्रवृत्ति आदि साध्य नियोग निष्ठता वहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति से कुछ साध्य होगा ऐसा ही नहीं ज्ञान मात्र से फल हो गया। यत्रापि च प्रतीयते हानादाने टीका में पुत्र जन्मादि वाक्यानाम सिद्धार्थत्वे भी प्रतिरोधकवान पंथा भूभागो निधिवान इति वाक्यो श्रवणे एक वाक्य सिद्धार्थ वाक्य कहते हैं जहाँ जो प्रवृत्ति निवृत्ति में जिसका तात्पर्य है कैसे सिद्धार्थ वाचक होने पर भी पुत्र जन्मादि वाक्यानाम प्रतिरोधकवान पंथा ये मार्ग में विरोधी सब है चोर है प्रतिरोधकवान पंथा अथवा पशु है जन अरण्य का पशु है कहने पर क्या अर्थ हुआ उस रास्ता में नहीं जाओ। भूभाग व निधिमान यहाँ निधि है सुन से प्रवृत्ति होगी यथा श्रवण प्रवृत्ति आदि दृश्य प्रवृत्ति निवृत्ति होती है तैर विधि निषेध विषय तो वह विधि निषेध हो गया विधि निषेध वाक्य में नहीं है प्रतिरोधकवान पंथा सुनकर वहाँ जाएंगे नहीं अब भूभाग निधिवान है तो जाएंगे विषय तो तत्वादिर भी विधि निष्ठत्व विधि निष्ठ होगा सिद्धार्थवाचक होने पर भी विधि निष्ठ होगा इति आशंका अनुवाच्य दूसरी यत्रापि च प्रतीयेते हानादाने वच श्रवात् अयं चोरा कुलः पन्था देशोऽयं निधिमान् इति। तत्रापि नैव शब्दस्य व्यापारः सिद्धवेदनात् कृतार्थत्वानरस्यापि रागादेव प्रवृत्तितः। यत्रापि हानादाने वच सर्वात् प्रतीयते हानं चादानं च अयं चोराकुल पंथा हान के लिए अयं दोष निधिवान उपादान के लिए तत्रापि नैव शब्द से व्यापार शब्द से व्यापार उसमें नहीं हान दाने में है ही नहीं। कृता सिद्ध वेदनात् कृतार्थत्वात् सिद्ध के ज्ञान से कृतार्थ हो गया आगे जो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है नरस्या भी रागादेव प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति होती राग से निवृत्ति होती द्वेष से भय से इतने शब्द का व्यापार नहीं। यत्र हाँ वो तो जब विद्यार्थी विचार करते हैं जैसे नियोग मानते कहीं कहते इष्ट साधनता ज्ञान ऐसे भी मीमांसा के मत है, क्योंकि प्रभाकर जो मानता है वहाँ नियोग के लिए विधि ही इष्ट साधनता के बिना नित्यकर्म में प्रवृत्ति होती है, तो काम्य कर्म में भी इष्ट साधनता के बिना खाली नियोग निष्ठता करके प्रभाकर मत है, नहीं तो इष्ट साधनता ज्ञान भी मानते हैं, किंतु उसके अंत प्रभाकर मत के अनुसार यजत स्वर्ग काम में भी नियोग सिद्धि के लिए या करना, नियोग सिद्धि और दूसरा कुछ ही नहीं नित्य कर्म में जैसे। हाँ ओ